مرج بدا تور مخ او سور مخ لد خاور باسو مرج پشتان یو همیشه پگڑی پسر ساتو مرج دا غیرت سا فیدا یو بی غیرتان یو مر بدا بات او ایوب خان غند لشکر ساتو مر ایمان لرو جذبه لرو قرآن هم لرو مر با ازاد تخبل قرآن او پیغمبر ساتو مر ترس نلرو هیچ کالا ده غلیم سخا مر افغانان یو خپل سرونه په سنګر ساتو مر بچی د میرویس خان او احمد خان یو ګوره مر لشکر د ابدالی او د اکبر ساتو مر یقین لرو چې خدای به مو رڼا نصیب کړي مش تیارې په منډه کړې روڼ سحر ساتو مش قرآن تر پاک اسلام او پاکې خاورې مش قربان تر پاک اسلام او پاکې خاورې مدام دفن زهاد ویم هر در یې پر ټټر ساتو مر قربان تر پاک اسلام او پاک خاور مدام دفن زهاد ویم هر در بیه پر ټټر ساتو